Wallenburg. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Long-covid heeft een fysieke oorzaak en zit dus niet tussen de oren. Blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Straks spreek ik met de hoofdonderzoeker. En we gaan het over het hoogwater in Europa hebben. Het water in de Maas bereikt bij Maastricht vandaag en morgen zijn hoogste stand. Net buiten de stad staat een brug op instorten. Daarover nu al meer in het NOS-journaal met Suzanne de Vries. Rijkswaterstaat onderzoekt hoe de weggespoelde dam bij Maastricht snel kan worden gerepareerd. Een van de opties is het plaatsen van zogenoemde breukstenen. Of Rijkswaterstaat echt voor dit scenario kiest, wordt vandaag besloten. Andere opties zijn de aanleg van een noodkering of met stenen gevulde containers in het water laten zakken. Vlak bij de dam staat ook een brug op instorten. Die raakte beschadigd doordat een losgeraakte woonboot er tegenaan botste. Voor het gebied geldt een noodverordening, alleen hulpdiensten mogen er nog in. Door het hoge water in de Maas gaan de komende dagen honderden dijkwachten op pad om de dijken te controleren, onder meer in Venlo. Het water staat er hoog, maar volgens het waterschap hoeven we ons daar voorlopig nog geen zorgen om te maken. Ik hou het gewoon goed in de gaten en daarom doe ik juist deze inspectie om te kijken waar eventuele problemen zitten om het juist te voorkomen. De dijken zijn er goed aan toe, we hebben er hard aan gewerkt binnen het hoogwaterbeschermingsprogramma, juist om al die dijken op de juiste hoogte te krijgen en de juiste sterkte. Mocht er toch iets mis zijn met de dijken, dan grijpt het waterschap in. De verwachting is dat het water vanaf vanavond laat weer afneemt. De Zweedse hulpdiensten verwachten de komende uren nog bezig te zijn met de automobilisten die vastzitten in de sneeuw. In Zweden, maar ook in Denemarken, zijn duizenden auto's gestrand. In het zuiden van Gaza zijn 14 doden gevallen bij een bombardement. Dat heeft de minister van Gezondheid in Gaza gemeld aan persbureau Reuters. Onder de slachtoffers zouden 9 kinderen zijn. En nog nooit eerder reisden er zoveel passagiers via de luchthaven Eindhoven Airport als vorig jaar. In totaal waren er ruim 6,8 miljoen reizigers. Het jaar daarvoor waren dat er nog 6,3 miljoen. De politie is nog altijd druk met het onderzoek naar de vuurwerkexplosies in Midwolda in Groningen. Die hebben op Oudjaarsnacht enorme schade aangericht. De ruiten van meerdere huizen waren gesprongen. Overal lag er glas. En ook zijn er meerdere auto's beschadigd. Er is nog niemand aangehouden en de politie is nu op zoek naar tips. Er zijn nu natuurlijk ook meer sporen dan alleen glas. Dus er valt nog genoeg te onderzoeken. De forensische opsporing die is nu druk bezig met het verzamelen van sporen. Wat zij gevonden hebben, daar kan ik natuurlijk geen uitspraken over doen. Maar wat ook belangrijk is, is dat we echt nog op zoek zijn naar informatie en camerabeelden bijvoorbeeld. Heb je deurbelcamerabeelden, dan willen we die graag ontvangen. Zodat we echt een goed beeld kunnen krijgen van wat zich hier nou precies heeft afgespeeld. De zware explosies in Midwolda zijn mogelijk ontstaan in een lanceerapparaat dat bedoeld is om zwaar illegaal vuurwerk mee af te schieten. In de Libanese hoofdstad Beirut hebben duizenden mensen zich verzameld voor de begrafenis van de hooggeplaatste Hamas-leider al-Arouri. Die kwam eergisteren om het leven bij een drone-aanval. Israël heeft de verantwoordelijkheid niet opgeëist en zegt alleen dat het duidelijk geen aanval was op Libanon. Sinds het begin van de oorlog trad de omgekomen leider meerdere keren op als woordvoerder van Hamas. Het weer, het is bewolkt en hier en daar kan er een bui vallen. De temperatuur ligt tussen de 5 en de 8 graden. Vanavond gaat het op steeds meer plekken regenen. Morgen nog meer regen, met in het noordoosten mogelijk ook natte sneeuw. Suzanne, dankjewel. We gaan naar de ANWB. Daar zit Erik Evengroen. Dag Erik. Hai, goedemiddag. Is het druk? Nee, het is nog altijd vakantietijd, dus van een avondspits is geen sprake. Een paar korte files die niet veel meer vertraging veroorzaken dan een kleine 5 minuten. En 2 opvallende nog, bij Amsterdam om te beginnen op de A10 Zuid richting Utrecht. Daar is bij knooppunt Amstel een ongeluk gebeurd. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven, maar er staat nog 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag-Malieveld en het Prins Klausplein. 4 kilometer file rijden en 5 minuten vertraging. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust. Je weerstand. Die kan soms wel wat extra ondersteuning gebruiken. In de nieuwe formule van Vitepro zit zink. En dat heeft een positieve invloed op de weerstand. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De problemen met het hoogwater houden aan. Zo ook in Maastricht, waar een losgeslagen woonboot een brug ramde. Ik werd om 3 minuten na 4 gebeld door de politie dat mijn boot was weggeslagen. Ik vroeg toen, waar is hij? Ja, zei hij tegen me, hij ligt tegen de brug aan. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Rivieren zijn overvol, straten lopen onder en de bodem is kletsnat en volledig verzadigd. Vooral in Frankrijk, België en Duitsland veroorzaakt dat ook flinke problemen. En uiteindelijk komt dat water via de Rijn en de Maas ook Nederland in, waardoor het ook voor ons belangrijk is dat ze in de rest van Europa goed met dit hoogwater omgaan. Daar ga ik over praten met Nico Wanders. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent universitair docent hydrologie aan de Universiteit van Utrecht. Kunt u eens schetsen, hoe is de situatie op dit moment in andere Europese landen die met dit hoogwater te maken hebben? Nou, je kunt het eigenlijk vergelijken met de situatie die wij hebben. Daar is ook heel veel regen gevallen. De bodem, zoals u net al zei, is compleet verzadigd. En eigenlijk elke druppel die er op dit moment valt, ja, die gaat rechtstreeks naar de rivieren en de sloten en de kanalen. En uiteindelijk komt ook onze kant op, want wij zitten in het afvoerputje wat dat betreft van de Rijn en de Maas. Want zo moeten we dat eigenlijk zien? Ja, zo moeten we dat zien. Kijk, alle druppels die in het westelijke deel en het zuidwestelijke deel van Duitsland vallen, ja, die gaan via de Rijn. Uiteindelijk komen ze bij ons terecht via Lobit. En hoe langer dat duurt, hoe beter voor ons. Want we hebben nu ook al hele natte condities in Nederland. Maar ja, als ze snel onze kant op komen, ja, dan veroorzaken ze ook voor ons problemen. Ja, en kan daar nog wat vertraging in optreden, laten we zeggen, dat je dat kan sturen? Ja, nou kijk, het waterschap in het buitenland, daar hebben ze ook overheden die daarmee bezig zijn. Wat kunnen doen is dat water zo lang mogelijk vasthouden. En als je dat kan vasthouden op weilanden of in achtertuinen of in natuurgebieden, ja, dan duurt het gewoon langer voordat het uiteindelijk in de Rijn belandt. Ja, en die Rijn is een soort van snelweg. Die komt onze kant op en daar zit weinig vertraging meer in. Dus als het dan eenmaal in die Rijn zit, ja, dan komt het wel onze kant op. Maar hoe langer zij het vasthouden, hoe beter voor ons eigenlijk. Ja, en wordt dat nou goed afgestemd met Nederland en die andere landen? Van ja, hoe dat gaat en met dat vasthouden van het water? Ja, er zijn zeker op het niveau van Rijkswaterstaat en hun Duitse collega's stemmen ze af van wat doen jullie, wat gaan jullie doen? Zijn er nog maatregelen die jullie gaan nemen die bijvoorbeeld voor ons voordelig zijn? Maar ook wat verwachten jullie aan jullie kant van regen? Ze hebben betere weersmodellen voor hun gebied. Wat kunnen wij verwachten de komende 3 dagen en hoe kunnen wij daar ons op voorbereiden? Zodat we, ja, dat wij geen overlast krijgen en misschien uiterwaarden meer onder water kunnen zetten of het IJsselmeerpeil iets kunnen verlagen. Ja, al dat soort maatregelen om, ja, onszelf ook te wapenen. Want het voordeel is wel van het in het afvoerputje zitten. Je ziet het aankomen. We zien je heel bent veel altijd de laatste ook natuurlijk. Ja, ja, je bent de laatste. Ja. Dus je ziet eigenlijk de waterdruppels doen er een paar dagen over dat ze bij ons zijn. Dus je hebt een soort van waarschuwing. Maar ja, goed, het is natuurlijk wel onvoorspelbaar hoe dat dan samenvalt met de regen in Nederland. En nou, want het doet me ook weer denken aan die overstromingen in Limburg van een aantal jaar geleden. Ja, dan kun je dus afspreken wat je wil van hou maar vast. Maar op een gegeven moment is het gewoon is geen houden meer aan, toch? Nee, op een gegeven moment is er niets meer wat je kan doen. Er zit alles vol. En dat is eigenlijk ook een beetje wat we nu op dit moment zien. Dat ook in het buitenland alles vol zit. Dus alle waterdruppels die daar vallen, ja, die komen snel onze kant op. Nou, was in Limburg zijn er wel situaties geweest waar ze bijvoorbeeld in België extra lang water in weilanden hebben vastgehouden. Om uiteindelijk te zorgen dat onze vloedgolf of hoe je het hoogwaterpiek ietsje lager werd. En dat kan net het verschil zijn tussen wel of niet over de dijk natuurlijk. Ja, precies. En hoe schat u dan in dat de komende dagen gaat? Nou, we zien dat er in de grote rivieren nog best wel wat ruimte is. Een heel groot deel zit eigenlijk wel in de problemen van al het binnenland wat niet afgevoerd kan worden, omdat die grote rivieren zo hoog staan. Nou ja, ik was vandaag nog aan de Lingen. Nou, daar staat het water bijvoorbeeld best hoog. Maar ja, dat kan ook nergens heen op dit moment, want ook de Waal zit vol. En dan zie je dat het daar toch tegen de kaders aanstaat en zelfs tot aan in de achtertuinen komt. Ja, dat geeft maar aan dat het heel lastig is om dat water nu weg te pompen. En dat maakt het dus wel spannend. Ja, want als er dus wat hoosbuien overheen komen nog, dan kunnen we zomaar echt in de problemen raken. Ja, nou zien de voorspellingen er wel gunstig uit. Ja, het wordt droog. Ja, het wordt droog zelfs. Het grootste gevaar lijkt nu wel eigenlijk. En ook de grote rivieren gaan ook iets omlaag. Dus dat geeft allemaal wat extra ruimte om water op te slaan en voor mensen om wat rustiger naar het water te kijken. Ja, wordt dit nou eigenlijk ook Europees gecoördineerd? Of is het meer dat de Rijkswaterstaten van de onderlinge landen gewoon met elkaar overleggen? Zou je niet eigenlijk meer een soort overkoepelende organisatie moeten hebben hiervoor? Of is die? Ja, wat je op Europees niveau wel hebt, is dat de overstromingen worden voorspeld door de Europese Unie. Daar zit een centrum voor in Italië. Dus daar wordt wel naar gekeken. Maar uiteindelijk is het toch per stroomgebied, dus voor de Rijn of voor de Maas, om daar afspraken mee te maken, over te maken met je buren. Omdat dat gewoon het beste werkt. En elke situatie is ook uniek. Want nu staat dit reservoir zo vol, nu is het zo nat, nu valt daar alle regen. Dus het is echt wel maatwerk. Maar wat er wel wordt geleverd, is ook vanuit de Europese Unie voorspellingen over hoe goed en hoe hoog het water komt. Nou moet ik wel zeggen dat we in Nederland wel echt een waterland zijn. Dus wij zijn al vrij goed voorbereid op dit soort situaties. Ja, want we gaan dit soort situaties vaker krijgen, hè, vanwege de klimaatverandering. Zijn we daar al goed genoeg op voorbereid, vindt u? We hebben ruimte voor de rivier gehad. Dat is een groot project geweest in de afgelopen tientallen jaren. Waar we ruimte hebben gemaakt voor die rivier. Heeft miljarden gekost. Plukken we nu de vruchten van. Als we kijken echt naar hoe gaan we ons beter voorspellen naar de toekomst toe. Ja, ook daar zie je gewoon wel dat we heel goed voorlopen. Maar het probleem zit vooral in de ruimte. Waar hebben we nog ruimte om extra op te slaan? Als er nog ergere extremen komen. En die veranderende situatie waarbij we bijvoorbeeld dus ook minder sneeuw krijgen en meer regen in de winter. Ja, dat zorgt in de winter bijvoorbeeld ook voor meer uitdagingen. Want sneeuw blijft een tijdje liggen. Het gaat dan later smelten. Dan smelt in het voorjaar als het weer iets droger is. En ja, regen die nu valt, die komt meteen onze kant op. Ja, en u zegt, wij hebben het best wel goed voor elkaar. Maar ja, we hebben net geconstateerd, we zijn het afvoerputje. Dus ja, de rest moet het ook goed voor elkaar hebben. Hoe ziet u dat? Ja, zeker. Nou, ik zie wel dat Nederland voorloopt op dit vlak. Maar wat we tegelijkertijd ook in Duitsland worden maatregelen genomen. Want ook daar hebben ze overlast. Dat hebben we ook afgelopen week gelezen. Gebieden die overstromen. Dus dat is, daar kunnen we ook bij helpen natuurlijk met kennis, onze modellen en ook samen in optrekken. Want uiteindelijk zijn we er met z'n allebei gebaat, denk ik. En zeker als Nederland. Dank voor dit gesprek, Nico Wanders, universitair docent hydrologie. Ja, en een direct gevolg van die enorme regenval was vandaag dus te zien in Maastricht. Daar raakte een woonboot los van de kade en die heeft een brug beschadigd. Onze verslaggever Roel Pauw die trof er verschillende hulpdiensten aan en sprak met een meisje dat wel goed ook haar woonboot beschadigd raakte. Allerlei hulpdiensten op de plaatsen zoals onheils, brandweer, Rijkswaterstaat. Een paar ambulances staan klaar. Maar verder gebeurt er niet zo gek veel. Het is een beetje status quo. En voorlopig lijkt het zaak om de boel vooral te consolideren. Dat er niet nog grotere ongelukken gebeuren. Een onderdeel daarvan is ook dat de toeschouwers, dat zijn er trouwens helemaal niet zoveel, op afstand worden gehouden met rood-witte linten en dranghekken. Winden trekken. Dan mocht je heen komen. Eén ding is duidelijk. Al het water dat hier langs stroomt komt uit België en uit Frankrijk. Maar net boven Maastricht is de Maas een weerwar van waterlopen. En één daarvan is een soort reservoir dat op peil werd gehouden door een drempel, zou je kunnen zeggen. Bij hoogwater stroomt het daar kampjes overheen. Maar daar is een fors gat in geslagen en daardoor is het zo ongeveer leeggelopen. En dat leidde ertoe dat de woonboten die daar lagen op drift zijn geraakt. En één daarvan heeft de pijler van een brug over het water geramd. Hoi. Hoi. Hoe heet jij? Valentina. Hoe oud ben je? 11. En jij woont in een van die woonboten? Ja. Welke is het? Het is die daar. Oh, die grote. Ja. Ja. Het water stroomt flink, hè? Ja, heel hard. Vond je het eng? Ja, het is eigenlijk wel gewoon spannend en eng. Want de gele was een van de grotere en de sterkere boten. En die is dan nu al bijna kapot. En ja, dan maak ik me eigenlijk wel meer zorgen. En dat brugje waar die tegen aangeklapt is, daar ging je natuurlijk elke dag overheen. Ja, iedereen moet daar overheen om naar de woonboot toe te gaan. Dit is een soort eilandje. Ja. En wat nu? Ja, nu moeten we een paar dagen moeten we hier weg en dan moeten we ergens anders gaan blijven. En dan hopen ze dat het minder wordt. Er liggen misschien nog wel spullen van jou daar. Ja, er liggen nog heel veel spullen. We hebben alleen een paar kleren kunnen meenemen en dat is alles. Nou, we hopen dat het snel wordt opgelost. Ja. Woordvoerder ter plaatse is Maarten Ponier. Wat is nu precies het plan? De boot die willen ze fixeren aan de wal. Daarvoor wordt er een buis in de grond getrild. Zodat hij in ieder geval niet afdrijft. Want daar zijn we in principe bang voor dat die mogelijkheid bestaat. Oorzaak van het probleem is natuurlijk dat die drempel in het water is beschadigd. Hoe gaat dat worden aangepakt? Daarvoor wordt nu materieel uit België aangevoerd. Grote stenen en netten. Ja, dat is even de vraag hoe we die daar ter plekke krijgen. Dus het wordt nu helemaal uitgezocht hoe dat logistiek gedaan moet worden. Ja, hoe komen die hier? Per vrachtwagen, per schip? Volgens mij beide. En ter plekke hier eens even kijken van hoe kunnen we ze het beste ja, in het water krijgen. Moet dat ook met een schip, moet dat met een vrachtwagen, moet dat met een hijskraan, moet dat met een helikopter. Alle mogelijkheden worden onderzocht. Ik hoorde Chinook, zo'n grote vrachthelikopter. Ik begrijp dat het leger ook is ingeschakeld om mee te denken. Dus je weet maar nooit wat eruit komt. We gaan naar de ANWB. Erik Evengroen, hoe is het op de weg? Nou, op de meeste plekken rijdt het gelukkig gewoon door. Op de A2 iets vertraging, Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hoog staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt weer. Ook zitten er minder virusdeeltjes in het rioolwater. Het RIVM denkt dan ook dat we de piek wel hebben gehad. Toch is het nog even afwachten of de daling doorzet. Volgende week gaan veel mensen weer naar hun werk en gaan kinderen weer naar school. In Japan worden nog 179 mensen vermist na de aardbeving van maandag. Mogelijk liggen ze nog onder het puin. Het dodental staat inmiddels op 84 en er zijn ruim 300 gewonden. En attractiepark Toverland in Limburg gaat medewerkers opleiden om hoge attracties te ontruimen. Dinsdag ging het flink mis in het park. 10 bezoekers zaten urenlang vast in de Dragon Watch, dat is een 17 meter hoge toren. In de toekomst wil Toverland mensen zelf redden. Nu we bij Dragon Watch helaas al 2 keer een storing hebben gehad waarbij we de brandweer hebben moeten inschakelen, weten we van oké, wij willen onze mensen van het calamiteitenteam gaan opleiden om dit soort storingen zelf te kunnen verhelpen, om mensen zelf te kunnen gaan evacueren. En ook kijkt Toverland of het zelf een hoogwerker kan aanschaffen. In Argentinië heeft de politie 3 mannen opgepakt uit Libanon en Syrië op verdenking van het plannen van een terroristische aanval. En dat is gebeurd terwijl in Buenos Aires de Pan American Maccabi Games worden gehouden, een groot sportevenement voor Joodse atleten. Contact nu met correspondent Boris van der Spek. Boris, ja, om wat voor dreiging gaat het? Het gaat om 3 mannen, waaronder inderdaad een Syriër en een 2 Libanezen. Die zijn vlakbij de Israëlische ambassade in Buenos Aires aangehouden. Daar hadden ze een hotel geboekt. Volgens de politie waren ze in afwachting van een groot pakket uit Jemen. Maar wat er in dat pakket zat, is niet duidelijk. En dat is sowieso, er is veel onduidelijk over deze zaak. Dat lees je ook in de Argentijnse media. Dus het is nog een beetje gissen wat daar precies gebeurd is. Ja, het is ook niet bekend wie deze mannen nou precies zijn. Nou, wat we tot nu toe weten is dat die mannen zijn opgepakt na tips uit onder meer de VS en Israël. Maar dat geen van hen op een internationale opsporingslijst stond. De Syriër die had ook een Venezolaans en Colombiaans paspoort. Maar het lijkt vooral dat ze zijn gearresteerd omdat Argentinië momenteel gewoon onder echt een hoogspanning staat. Ja, want wat is die Pan American Maccabi Games zijn dus aan de gang. Er zijn heel veel veiligheidsmaatregelen voor genomen. Ja, precies. Argentinië heeft veel maatregelen genomen om dat evenement. Het betekent dat er inderdaad duizenden Joodse atleten momenteel in Argentinië zijn om mee te doen aan het sportevenement. Dus de overheid heeft al gezegd zeer alert te zijn op alles wat naar dreiging ruikt. Maar Argentinië heeft sowieso een grote Joodse gemeenschap. Dat is eigenlijk ook een tweede reden dat ze zo alert zijn. En de derde reden is de geschiedenis. In de jaren 90 zijn er 2 grote aanslagen geweest op de Joodse gemeenschap hier. Met tientallen doden. Het ging om aanslagen op de Israëlische ambassade en een Joods cultureel centrum. En volgens Argentinië zat achter die tweede aanslag zaten aanhangers van Hezbollah. En ook Iran zou daarbij betrokken zijn geweest. En dat ligt dus nog vers in het geheugen? Dat ligt nog vers in het geheugen. En daarnaast is er ook het grensgebied tussen Paraguay, Argentinië en Brazilië. Dat is een beetje een niemandsland waar veel wapensmokkel plaatsvindt, waar veel georganiseerde misdaad is. En volgens de VS zou dus diezelfde beweging, Hezbollah, daar actief zijn. Met name in de smokkel, maar ook om gewoon contacten en donors te ronselen. Die 3 landen, Argentinië, Brazilië en Paraguay, hebben ook een grote Libanese gemeenschap. En zeker met afgelopen dagen wat er allemaal in Libanon aan de hand is met het geweld rondom Hezbollah, zie je dat iedereen zeer alert is. Ja, en want hoe gaan landen precies om met die terroristische activiteit? Nou ja, Argentinië is zoals je ziet alert, maar eind vorig jaar toen de oorlog tussen Israël en Hamas al was begonnen, zijn in Brazilië bijvoorbeeld 2 mensen opgepakt die lid zouden zijn geweest van Hezbollah en terroristische plannen hadden beraamd om daar in Brazilië Israëlische doelen te treffen. Ze zijn dan ook opgepakt na een tip van de Israëlische Mossad. Dus ook daar komen dit soort arrestaties voor. En ook zo zie je dat ook in dit deel van de wereld het conflict doorsijpelt. Maar nogmaals, over Argentinië moet dus nog wel meer duidelijk worden. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat zoiets dan veel losmaakt op het moment dat er zo'n evenement gaande is. Absoluut. Kijk, de alarmbellen gaan rinkelen. Er komt een groot pakket uit Jemen. Het is vlakbij de Israëlische ambassade waar ze een hotel hadden geboekt, waar dus ook in de jaren 90 een aanslag is gepleegd. Er zijn duizenden Joodse atleten. Dus met die aanslag in het geschiedenis, uit de geschiedenis in het geheugen, ja, dan gaan de alarmbellen toch rinkelen. En dan moeten we afwachten of de komende dagen, of deze arrestatie goede is geweest, of dat het eindelijk loos alarm was. Dankjewel, Boris van der Spek. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een filmpje van de grote nieuwjaarsviering op de Champs-Élysées in Parijs ging de wereld over. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, iedereen telt af, maar die aandacht van het filmpje was niet vanwege de spectaculaire vuurwerkshow of de projecties op de Arc de Triomphe. Nee, op de beelden is te zien hoe een eindeloze zee van smartphones minutenlang omhoog wordt gehouden. Er werden geen knuffels gegeven, geen nieuwjaarswensen, maar alleen maar mensen, zo lijkt het althans, die proberen het beste shot te maken. En dat maakte online veel discussie los. Ik ga daarover praten met Hans Niesler, techfilosoof. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat dacht u toen u dat filmpje zag? Ja, ik dacht, dit is nu echt een symptoom van wat je de smombificering van onze werkelijkheid kunt noemen. Het woord smombies, smombificering. Smombies, smartphone, ja. Zombies, zijn we allemaal een beetje aan het worden. Dus we smelten steeds meer en vaker samen met onze schermpjes. En dat is een beetje inherent aan een tech-industrie die er natuurlijk alle baat bij heeft om ons zoveel mogelijk vast te lijmen aan die schermpjes. Er liggen verdienmodellen achter. En aan de andere kant hebben we natuurlijk een heel sociaal media landschap waarbij we onszelf graag in de etalage zetten. Dus ja, sharing is caring heet dat dan. Hè? En leidt ons voortdurend ertoe dat we graag alles vastleggen en dat delen. U bent geen fan, hoor ik. Nou ja, kijk, alles met mate zou ik zeggen. Ik heb op zich niks tegen schermpjes of tegen smartphones. Maar ja, wat hier natuurlijk wel problematisch aan is, is dat die hele digitalisering of schermificering, zoals ik het ook wel noem, gaat gepaard met een soort van ontlijving. We spreken eigenlijk nog maar 1 of 2 van onze zintuigen hoeven we aan te spreken. En ons lichaam, ja, dat is natuurlijk ook een belangrijk communicatiemiddel. Daarmee interacteren we, daarmee zenden we allerlei signalen uit. En je ziet dat lichaam als het ware een beetje verdwijnt in die schermpjes. En ja, dat, nou ja, wat je bij je inleiding al aangaf, dat heeft gevolgen bijvoorbeeld in dit geval dat mensen wellicht elkaar geen knuffel meer gaven of überhaupt geen oog meer voor elkaar hebben. Want dat is waar u bang voor bent, dat er weinig intermenselijk contact nog is. Nou ja, bang is een groot woord, maar het is in ieder geval een neveneffect van die schermificering. Inderdaad, dat menselijk contact onder druk komt te staan. En dat heeft consequenties die verder reiken dan alleen misschien op zo'n moment geen oog voor elkaar hebben. Want het blijkt ook wel, dat geldt ook zeker voor de generatie die helemaal opgegroeid is met die schermen, dat wel invloed heeft op ons inlevingsvermogen en het vermogen tot empathie. We zijn zo gewend om via schermpjes met elkaar te communiceren, via spraakberichtjes of anderszins, dat het steeds lastiger lijkt te worden voor met name jongeren om lichaamssignalen op te pikken. Dus een bepaalde lichaamshouding, een bepaalde gezichtsuitdrukking. Wat voor een signaal geeft iemand daarmee af? En dat, het onvermogen om dat te kunnen lezen, zou je kunnen zeggen, heeft weer gevolgen voor onze empathie, inlevingsvermogen. Dat lijkt te verminderen. Ja, denkt u dat mensen dat doorhebben? Want het klonk in ieder geval alsof het best gezellig was op de Champs-Élysées. Als je de foto's en het filmpje ziet, je ziet inderdaad die zee van smartphones. Wat mij dan weer opviel was, ze maakten in elk geval geen selfies. Ze maakten wel beelden van wat er voor hen was. Ja. Dat weet je natuurlijk nooit zeker. Hè? Het zou best kunnen dat ze toch wel een selfie maken, maar dat we het niet doorhebben. Maar oké, laten we ervan uitgaan dat ze dat inderdaad niet deden. Dat is dan misschien de dynamiek van het zo graag en zoveel mogelijk willen vastleggen van wat je meemaakt. Ik blijf er dan toch wel bij dat die aandacht wordt dan dus heel erg naar dat schermpje getrokken. En dat is toch wel zonde, want ja, zo'n moment is toch een moment waarin je ook intermenselijk contact, als het ware, vanzelfsprekend zou moeten zijn. En ja, dat dreigt dan toch een beetje onder te sneeuwen. Ja, wat maakt het nou zo lastig? Want ik denk dat u dat heeft. Ik hoor het heel veel om me heen dat mensen eigenlijk wel af willen soms van die smartphone, of althans die minder willen gebruiken, maar dat zo moeilijk is. Wat maakt nou dat het zo moeilijk is om die telefoon weg te leggen? Ja, er zijn verschillende antwoorden op mogelijk, maar laat ik het hierop houden dat we allemaal onderdeel zijn van een aandachtseconomie. Grote techbedrijven die proberen voortdurend onze aandacht te pakken te krijgen. En daar zijn ze zeer bedreven in met allerlei manieren om ons te verleiden telkens toch maar die telefoon te pakken. En ja, dat zorgt er dus voor dat we eigenlijk die schermpjes steeds meer tussen ons en de werkelijkheid bemiddelen. Dat vinden we ook wel prettig. Die schermpjes zijn een soort veilig venster op de wereld geworden. Alleen ja, het neveneffect daarvan is dat wat we door die vensters bekijken, dat bepaalt ook wat reëel voor ons is, wat echt voor ons is. En ja, wanneer we dus Mark Zuckerberg bijvoorbeeld laten bepalen waar onze aandacht naar uitgaat, dan bepaalt hij ook wat echt voor ons is, wat we zien. Nou, dan zien we misschien door dat schermpje wel dat vuurwerk, maar niet meer wat er om ons heen gebeurt. Of denk aan nepnieuws of desinformatie. Dus dat zijn allerlei neveneffecten van wanneer we ons te veel verlaten op ja, de wereld door dat kleine venstertje te bekijken. Want dat wordt natuurlijk op allerlei manieren tegelijkertijd ook gemanipuleerd en afgestemd op onze persoonlijke behoeften. Het is een soort van echokamers ook tegelijkertijd. Ja. Maar nou is het bijna een beetje alsof mensen geen gesprek meer met elkaar voeren en nooit meer met elkaar knuffelen. Dat is toch ook niet zo? Nee, dat is zeker niet zo. Maar wat ik wel merk, ik doe met mijn studenten aan de Bildungsacademie al sinds 6 jaar een experiment. Die gaan een week lang offline. Ja, en dat doe ik niet omdat ik tegen schermpjes ben. Maar wat je dan wel ziet gebeuren, is dat ze, ja, als het ware, alsof er een nieuwe werkelijkheid voor ze opent. Ze gaan allerlei details plotseling zien. Er komen ze spontane weer gesprekjes tot stand. Ze ruiken inderdaad weer bloemen. En ze geven dan ook aan van, ja, ik merk nu pas hoe verdoofd ik altijd eigenlijk ben met mijn smartphone. Dus ja, dat zijn toch wel signalen. En ik geloof ook wel dat steeds meer mensen dat wel voelen en erkennen. Nou, denk aan het smartphoneverbod op scholen. Mm-hmm. We zien steeds duidelijker die neveneffecten. En we zullen waarschijnlijk toch ook wel een beetje gaan corrigeren in ons eigen schermgedrag. Dat hoop ik. En tenminste in zoverre we ook die aandachtsindustrie een beetje kunnen weerstaan. Dank. Benieuwd hoeveel mensen tijdens dit gesprek op hun telefoon zaten trouwens. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Dank. Hans Niesler, techfilosoof. En zometeen in Nieuws en Co. In Italië raken ze niet uitgepraat over een schietincident in Turijn. Tijdens Oud en Nieuw was dat. Want daardoor is de premier Meloni in verlegenheid gebracht. Ontroerend. De hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus. En OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. OWAT vroegboekkorting? Nu tot wel €100. Kijk op OWAT.nl. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Excursie of rondreis per bus met vertrekgarantie? Kijk op oad.nl. NPO Radio 1. We zijn lekker vroeg, het nieuws met Suzanne Vries. Terreurgroep Islamitische Staat heeft de aanslag bij de herdenkingsceremonie in Iran geclaimd. Bij de aanslag gisteren kwamen zeker 95 mensen om. Op dat moment werd de Iraanse generaal Soleimani herdacht. Die werd 4 jaar geleden gedood door een Amerikaanse raketaanval. Nog vele tientallen mensen liggen bedolven onder het puin na de zware aardbeving in Japan. Ruim 3 dagen na de beving is de reddingsoperatie in volle gang. Regen en koud weer bemoeilijken de zoektocht. Het dodental van de aardbeving staat inmiddels op 84. Het Friese waterschap laat gecontroleerd 7 polders volstromen. Dat is nodig om overtollig water op te slaan. De luchthaven van Eindhoven vervoerde vorig jaar een record aantal reizigers. Bijna 7 miljoen. Dat is meer dan voorafgaand aan de coronapandemie. Erik Evengroen bij de ANWB. Ik begrijp dat je toch nog een file hebt. Ja, die komen net nog even binnen. Twee niet al te lang hoor. Maar om te beginnen de A1 Amersfoort richting Hengelo. Tussen Apeldoorn Zuid en Afrit Forst. 5 kilometer file rijden en 10 minuten oponthoud. Er is daar een auto gestrand met pech. En de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelevarensveen 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Er zijn een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. Roosmarijn Knols hier voor het uitgebreide weerbericht. Roosmarijn, nou, ik heb net uitgebreid gehad over het hoogwater. Hoe zit het met de regen die er nog aankomt? Er zit wel nog wat regen aan te komen. Er is de afgelopen uren tussen Engeland en het noorden van Frankrijk een lage drukgebied tot ontwikkeling gekomen. En daar cirkelen allerlei regengebieden omheen. En de komende uren, vooral vannacht en morgen overdag, trekt dat lage drukgebied over Nederland en komt er nog eens 5 tot lokaal 20 mm regenwater bij. Maar dat is voorlopig wel een beetje het laatste regenwater wat er aan zit. Meer kunnen we ook niet aan. Meer kunnen we ook niet aan, nee. Inderdaad. Dan heb ik gelijk de goede boodschap dat het voorzichtig aan droger gaat worden. Zaterdag misschien nog een beetje wat motregen. Het begint ook al wat kouder te worden. Kan er misschien hier en daar ook al een vlok sneeuw bij zitten. En vanaf zondag gaat het droog worden. Gaat het zonnig worden, maar gaat het wel een stuk kouder worden. Morgen is het nog zo'n 4 tot 8 graden. En zondag gaan we naar temperaturen die overdag nog maar net boven het vriespunt uitkomen. Dus echt een beetje van dat droge winterweer. Ja, en ik heb echt al heel veel mensen gehoord over schaatsen. Ja, gaat dat lukken? De schaatskoort die wakkert al aan met deze verwachtingen natuurlijk. Maar dat gaat waarschijnlijk wel lukken. Verwacht niet dat je op een diepe natuurplas bij je in de buurt kan schaatsen. Maar op ondergelopen weilanden of ijsbanen die een heel dun laagje water hebben opgespoten. Daar moet het aan het begin van volgende week toch echt wel gaan lukken. En zeker in het noordoosten van het land gaat de temperatuur in de nachten naar -7, misschien lokaal -8. Nou, en als je 2 van die nachten hebt gehad, dan zou het heel misschien ook op de ondiepe slootjes wel net kunnen. En blijft het dan even zo ook? Of is het gewoon, je moet heel snel je moment pakken? Je moet wel snel je moment pakken, want vanaf woensdag lijkt het voorzichtig aan weer wat zachter te gaan worden. Ook iets meer bewolking. Dan gaat de zon ook weer wat meer verdwijnen. Dus het is echt het begin van volgende week, waarbij de schaatsen uit het vet kunnen. Dankjewel, Roosmarijn. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor €1 per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw Simonie-abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen 2 keer zeggen. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Nu geen 5000, maar 10.000 MB plus onbeperkt bellen voor €8 bij 50PLUS Mobiel. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Want bij besteding van €50 krijg je €5 korting op je volgende boodschappen met Jumbo Extra's. Dat is snel verdiend. €5 korting bij inlevering van 1000 punten. Kijk voor de voorwaarden op jumbo.com. En dat voor die prijs. Jumbo. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Long-covid heeft een lichamelijke oorzaak en is niet psychisch. Wetenschappers van het Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit hebben dat met nieuw onderzoek aangetoond. Ze ontdekten dat er in het lichaam van long-covid-patiënten een voor de lichaamcellen schadelijke cyclus gaande is. Daar ga ik over praten met Michelle van Vught, onderzoeksleider en hoogleraar inwendige geneeskunde. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Kunt u dat uitleggen, hoe die schadelijke cyclus werkt? Als patiënten met long-covid zeg maar inspanning verrichten, dan worden ze, dan hebben we de veelgehoorde klacht, namelijk die extreme vermoeidheid. En we begrijpen nu een beetje waarom dat plaatsvindt. Want we hebben deze patiënten op de fiets gezet. We hebben ze dus laten inspannen, onder gecontroleerde omstandigheden natuurlijk. En tijdens die inspanning hebben we een spierbiopt genomen voor de inspanning en na de inspanning. En daaruit is gebleken dat er de schade in spierweefsels bij long-covid-patiënten echt veel groter is. Bovendien hebben we ook aan kunnen tonen dat in de patiënten met long-covid de mitochondriën, dat zijn zogenaamde energiefabrieken van de cellen, waaruit cellen energie krijgen, dat die bovendien veel minder goed functioneren. En op deze manier kun je dus begrijpen waarom mensen met long-covid-klachten zo ongelooflijk vermoeid raken na inspanning. Ja, precies. Want er was lange tijd heel veel onduidelijk over. Weet u dan ook al waarom dat zo is? Dat bijvoorbeeld die mitochondriën minder goed werken dan? Ja, dat is natuurlijk. Dit is een klein stukje van de puzzel. Al een heel belangrijk stukje. Want het geeft natuurlijk ook een stuk erkenning aan de patiënten. Dat er een biologische oorzaak aan ten grondslag ligt. Maar het waarom dit precies gebeurt, weten we nog niet helemaal goed. We hebben natuurlijk wel hypotheses. Een van de hypotheses is dat er enzymophoping is, het IDO2. Daar is eerder over gerapporteerd. Maar misschien speelt toch ook een andere factor, namelijk dat de eigen afweercellen maar blijven een rol spelen, dat die ook meedoen. Ja. En dat eigenlijk gedempt zou moeten worden. En dat u nu dit weet, wat betekent dit? U noemde al de erkenning, is natuurlijk belangrijk voor patiënten. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat ze weer beter worden. Is dat nu Absoluut. Een stapje dichterbij gekomen met dit onderzoek? Ja, dat denk ik zeker. We zijn er nog niet. He, zoals ik al eerder zei, het is echt een stukje van de puzzel. En we moeten er nog echt achter komen waarom dit plaatsvindt. Dan hebben we weer een stukje van de puzzel duidelijker. En als we dat weten, dan denk ik ook dat we dichterbij een oplossing zijn van een behandeling. Maar op dit moment is die behandeling er nog niet. Nee. De genezende behandeling, hè? Nee, precies. En voor dit onderzoek hebben mensen dus een enorme inspanning moeten leveren. Ik las ook dat sommige mensen daar echt heel lang van hebben moeten bijkomen. Nee, we hebben echt heel veel gevraagd van de onderzoeksgroep. Hè? Van de patiënten die meedoen en ook van de controlegroep. Want het klinkt heel makkelijk om mensen op de fiets te zetten en een stukje spierweefsel af te nemen. Maar dat is echt een chirurgische ingreep. Dat was één. Het doet ook pijn, deze manier van spierweefsel afnemen. Maar de tweede andere aspect is dat we ze dus eigenlijk ziek gemaakt hebben. Terwijl ze dat ook wisten. Want op een gegeven moment was het wel duidelijk dat als long-covid-patiënten bewegen, dat ze zich dan meer vervelend gingen voelen. Maar dit hebben ze er allemaal voor over gehad om met ons in gezamenlijkheid aan te kunnen tonen dat het dus zeker een biologische oorzaak had. Ja, dat geeft ook wel aan hoe wanhopig die groep patiënten is, of niet? Zeker, zeker. Maar we hebben natuurlijk ook heel lang in het duister getast wat er nou precies gaande is. En ik ben toch opgelucht, want blij vind ik niet het goede woord, dat we een oorzaak hebben kunnen vinden voor deze groep. Want dit betekent dat we weer een stap verder zijn. Ja, en zij kregen ook vaak te horen, het zit misschien tussen je oren. Ja, en dat is natuurlijk met dit onderzoek echt wel aangetoond dat dat niet het geval is. Ja, en die inspanning maakt het dus erger voor long-covid-patiënten. Mm-hmm. Ja. In het verleden hebben zij bijvoorbeeld ook heel veel fysiotherapie gekregen. Dat is dan dus helemaal niet de goede behandeling geweest. Nou ja, helemaal niet de goede behandeling. Weet ik niet of we dat zo stellig kunnen zeggen. Want helemaal niet bewegen is ook geen optie. Oh, dat is optie. Ook niet goed. Nee. Dus we moeten er tussenin zitten. Ik denk dat gedoseerd bewegen, daar moeten we naartoe. En dat kan onder begeleiding van fysiotherapie dan met ergotherapie. Ja, een stapje dichterbij. Dus hoe hebben de mensen die u heeft onderzocht gereageerd? Blij. ja, ik kan het moeilijker gaan zeggen, maar opgelucht dat er inderdaad een biologische oorzaak is gevonden. Ja, en hopelijk snel een vervolgstap. Dank voor dit gesprek, Michelle van Vught, onderzoeksleider en hoogleraar inwendige geneeskunde. Een record aantal mensen wereldwijd mogen dit jaar naar de stembus. Bangladesh trapt af op 7 januari met de eerste verkiezingen van 2024. Maar wereldwijd staan democratieën onder druk. Er is steeds minder vrijheid van bijvoorbeeld media en meningsuiting, ook in Bangladesh. Correspondent Aletta André doet verslag vanuit Dhaka. Sheikh Hasina. Wie anders? De premier van Bangladesh zal op 7 januari een vierde termijn winnen. Deels omdat ze populair is, maar vooral omdat de voornaamste oppositiepartij, BNP, de verkiezingen boycott. Een groot deel van de oppositieleiders zit in de gevangenis of ondergedoken. I have cases against me for arson and stuff like that. Maybe they will arrest me someday. Maybe they will arrest me tomorrow. Rumin Farhana is een voormalig parlementslid van de BNP. Er lopen rechtszaken tegen haar voor onder meer brandstichting. En ze kan elk moment in de gevangenis belanden, zegt ze. Zij noemt het een systematische onderdrukking. There is a systematic repression going on for the last many years. Dit zijn geluiden van 28 oktober. Toen vond er een heel gewelddadig protest plaats, georganiseerd door de BNP. Hasina's regeringspartij, de Awami League, verwijst naar dit protest als reden voor alle arrestaties. Maar Human Rights Watch onderzocht de situatie en spreekt van duizenden willekeurige arrestaties, buitensporig politiegeweld en tegelijkertijd straffeloos geweld door supporters van de regeringspartij. En ook critici van buiten de politiek worden hard aangepakt. Criticism is viewed to be a kind of a source of threat. And critics are considered to be your enemies. Kritiek wordt als een dreiging gezien en critici als vijand. Dat zegt Iftekhar Zaman, een anticorruptieactivist. Vrijwilligers van zijn organisatie, de lokale tak van een internationale NGO, hebben in alle hoeken van Bangladesh te maken met rechtszaken. En die zijn allemaal gebaseerd op nepklachten, zegt hij. The space for promoting some of the basic rights of the people is has been increasingly shrinking. Hij zegt voor media en NGO's is het hun werk en hun recht om de overheid ter verantwoording te roepen. Maar de ruimte daarvoor wordt steeds sneller, steeds kleiner. Op straat wordt campagne gevoerd, alsof er een strijd wordt verwacht. Hier wordt geroepen, boot, boot, boot. De boot is het symbool van de partij van premier Hasina. En deze reageert hard op kritiek dat de verkiezingen niet eerlijk zouden zijn. I don't think that Awami League needs to get lectures from anyone for the welfare of this country and the people of this country. Niemand hoeft de Awami League de les te lezen over de welvaart van dit land en de mensen van dit land. Dat zegt Mohammed Arafat, een parlementslid van de partij. Vooral de VS krijgt er van langs, omdat gedreigd werd met visumsancties tegen individuen die de democratie in de weg zouden zitten. Hasina beschuldigt de VS nu van een complot tegen haar overheid. This is the party led the country to independence. This is the party that cut down the poverty by half in the last 15 years. Dat terwijl de Awami League de partij was die voor de onafhankelijkheid van dit land heeft gestreden, zegt Arafat. Dat was in 1971 onder leiding van Hasina's vader. En onder de Awami League, zegt hij, is het land economisch gegroeid. De armoede is gehalveerd. Bangladesh is een van de snelst groeiende economieën in de wereld. Ook is het veilig op straat. Dit helpt Hasina, maar er is ook onvrede. Ik heb vaak geen gas of schoon water, dat zegt huisvrouw Janutal. En de verkiezingen, ja, die geven mij geen andere opties. Niemand die mij belooft het beter te doen. Dus waarom zou ik gaan stemmen? Zakir, die in de bouw werkt, zegt dat de prijzen zo hard zijn gestegen dat het leven voor gewone mensen bijna onbetaalbaar is geworden. En ook hij gaat niet stemmen. De Awami League vormt de overheid en de oppositie, zegt hij. Dit is een nepverkiezing. Heel hoog zal de opkomst dus niet worden. En dit stemt Zaman, de anticorruptieactivist, somber. People in Bangladesh have taken always election as a festival. Het stemrecht was altijd iets om te vieren. En de verkiezingen een soort festival. Maar nu voelt het voor veel mensen alsof hun stemrecht niets meer waard is. There is an understanding perception, rightly or wrongly, that this right to vote is no longer of that value. Een verslag was dit van correspondent Aletta André. Erik Evengroen, hoe gaat het inmiddels op de weg? Ja, wat minder, want er gebeuren hier en daar wat ongelukken die voor vertraging zorgen. Zoals op de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Krooswijk zijn maar liefst 3 rijstroken dicht door een ongeluk. Dat geeft bijna een half uur oponthoud. En daardoor loopt het ook vast op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein staat 4 kilometer file en daar ben je een kwartier extra onderweg. Sportnieuws dan. De Duinercross van Kokzijde is een Nederlandse aangelegenheid geworden. Bij de mannen kwam veldrijder Mathieu van der Poel, voorlandgenoot Pim Ronhaar en aartsrivaal Wout van Aert als eerste over de streep. Vierde keer Kokzijde voor Mathieu van der Poel. 14 kunnen er dit seizoen worden. Het wordt de 9e. Moddermaestro in Baal en Zandster in Kokzijde. Bij de vrouwen liet Fem van Empel de concurrentie kansloos. Zij kwam solo over de finish en is het seizoen bijna niet te verslaan. De wereldkampioene won tot nu toe 14 van de 16 veldritten. Tennisser Rafael Nadal beleeft een succesvolle rentrée. De 22-voudig Grand Slam-winnaar was bijna een jaar lang geblesseerd, maar staat weer op de baan en met succes dus. Nadal heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in Brisbane. Nadal is blij dat het nu goed gaat, maar wil nog niet te ver vooruit kijken. My plan is just go on court and try to play well and try my best. No, that's all. No, and happy for the victory. Of course, it's important for me and it's important that tomorrow I'm gonna be playing again. That's how important for me at this point. Ajax heeft voorlopig afscheid genomen van voetballer George Mikautadze. Ajax kocht hem afgelopen zomer voor 16 miljoen euro van Metz en verhuurt hem nu weer aan de Franse club. Mikautadze was de eerste aankoop van de inmiddels ontslagen technisch directeur Mislintat. Hij speelde 9 keer voor Ajax, maar scoorde niet. Next mistake, love's a game, wanna play. Dressed like a daydream. So it's gonna be forever. I'll write your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Blank Space, Taylor Swift. Gerommel in de partij van de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Na een nieuwjaarsfeestje in de buurt van Turijn werd een man in zijn been geschoten. En het pistool waarmee werd geschoten bleek van een parlementslid van Fratelli Italia te zijn, de partij van Meloni. En het is nu het gesprek van de dag bij de koffieautomaat in Italië. Correspondent Helene Daans vanuit Rome. Wat is er precies gebeurd op dat nieuwjaarsfeest? Ja, daarover is nog veel onduidelijkheid, maar wat we weten is dat er iets na ene daar een schot is gelost. Een 31-jarige man, de beveiliger van een politicus, is daardoor gewond geraakt, licht gewond, gelukkig. Maar de grote vraag is nu, wie heeft dat pistool afgevuurd? En daarover is onduidelijkheid. Wat wel duidelijk is, is dat dat een .22 kleine Amerikaanse revolver was van een parlement. Emanuele Pozzoli van Fratelli d'Italia. En dat brengt de partij natuurlijk toch in grote verlegenheid. Ja, want er is dus met zijn wapen geschoten, maar het is dus niet zeker dat hij dat was. Nee, dat is volledig onduidelijk. Hij zelf heeft dat meteen na het incident ontkend. Hij heeft gezegd dat wapen is rondgegaan in een cirkel en iemand heeft het dan per ongeluk afgevuurd. Het slachtoffer zou daarover ook een verklaring hebben afgelegd die daarmee conflicteert. Dus die zou het daar niet mee eens zijn. Maar dat weten we nog niet, want dat is in het geheim gebeurd. Wat wel verdacht is, is dat die Pozzoli, dat parlementslid, heeft geweigerd om na het incident bijvoorbeeld zijn kleren aan het parket te geven voor ballistisch onderzoek. En dat is natuurlijk wel gek. Hij heeft zich beroepen op zijn parlementaire onschendbaarheid. Maar het roept al bij al wel heel veel vragen op, natuurlijk. Ja, en überhaupt een wapen op een feestje, is dat normaal in Italië? Nee, dat is zeker niet normaal. Er zijn hele strenge wapenwetten in Italië. Alleen al om een wapen te bezitten heb je veel vergunningen nodig. En om het dan ook eens mee te nemen in de publieke ruimte moet je allemaal maatregelen nemen. En een van die maatregelen is zeker dat je ervoor moet zorgen dat er niet per ongeluk mee geschoten kan worden. Dus dat, alleen al dat is zeer onzorgvuldig gebeurd hier. Ja, en hoe zijn de reacties, Helene? Ja, de oppositie is hier natuurlijk meteen opgesprongen, gezegd. Hè, zij proberen alle Fratelli d'Italia-leden over één kam te scheren. Hè. Kijk nu eens wat een nutteloze, domme mensen het zijn. Anderzijds heeft de partij van Meloni zelf meteen gezegd, dit is een dom incident, maar natuurlijk persoonlijk. En zij scheiden het van het politieke profiel van die man. Zij zeggen dit is een persoonlijke fout van die man, maar met politiek heeft dat niets te maken. Een politieke discussie is het zeker wel, natuurlijk. Ja, want ik begreep ook dat Meloni vandaag flink wat journalisten te woord moest staan. Zijn die daarover begonnen? Ja, Meloni gaf vandaag haar eindejaarspersconferentie, wat later dan gebruikelijk, want ze was ziek vorige week. Maar duidelijk was al dat dit de meest prangende vraag op haar bordje zou worden. Wat gebeurt er met dat parlementslid nu? Zij heeft vrijwel meteen aan het begin van die conferentie gezegd dat ze de kwestie heeft aangepakt, dat parlementslid Pozzoli op haar vraag op dit moment geschorst is en dat er een commissie komt binnen de partij die gaat bepalen of dat parlementslid tijdelijk geschorst is of hij ook echt uit de partij wordt gezet. Dus zij heeft vandaag na enkele dagen beraad, laten we zeggen, toch laten zien dat ze deze kwestie heeft aangepakt. Ja, precies. Maar ze is dus wel in verlegenheid gebracht erdoor. Ja, zeker. Zeker iemand van haar partij. Het is geen persoonlijke kennis van haar, niemand uit haar kring van vertrouwelingen. Maar alsnog straalt het slecht af op de premier natuurlijk. Anderzijds denk ik wel dat veel Italianen dit zullen zien, zoals Meloni eerder ook al had gezegd, als een persoonlijke fout van die man. En het feit dat Meloni het nu aanpakt, dat juist wel daadkrachtig zal afstralen op haar. En dat zal ook nodig zijn, want in de eindejaarsperiode zijn er nog eens een aantal peilingen gehouden naar haar populariteit op dit moment. En die blijkt toch iets gezakt te zijn na een lange periode van een hele populaire Meloni. Blijkt zij toch wat gezakt te zijn in de peilingen. En dat terwijl er toch een drukke periode aankomt voor haar. Zij moet het migratiekwestie verder gaan oppakken. Italië is voorzitter van de G7. De Europese verkiezingen komen eraan. Dus zij heeft haar populariteit echt wel nodig. En dus zal zij hopen dat deze kwestie met die parlementariër zo snel mogelijk en zo goed mogelijk is afgehandeld. Intussen is het natuurlijk inderdaad een heerlijk verhaal voor bij de koffieautomaat. Dankjewel voor jouw uitleg, Helene Daens. En dan, aan het einde van het eerste uur van Nieuws & Co krijgt u nog een nieuwsverhaal, maar dan net even anders. De 5 voor 6. Je slapen en dan starten de eerste deelnemers aan de beroemde Dakar Rally. We hebben een leuk team, we zijn heel goed met elkaar en ik weet zeker dat deze uitdaging gaat lukken. De race dwars door de woestijn staat bekend als de zwaarste ter wereld. Okay boys, it's a really bad one. Big, big, big shunt. Car's completely destroyed. Completely destroyed. 5 kilometer voor de finish. Godverdomme. Maar waarom is hij zo zwaar? Je rijdt door woestijn, door heel veel onherbergzame gebieden. Maar het is vooral wel de slijtageslag en de lengte die het heel ingewikkeld maakt. Of ja, vooral heel zwaar maakt. Je rijdt bijna 5000 kilometer over duinen. En ja, dat doe je in je eentje of met je navigator of zelfs met monteur. En dat maakt het vooral zwaar. Dat was Robin Verheggen. Hij werkt voor het Nederlandse Dakar-team van oud-winnaars Jan en Gerard de Rooij. Jan wint met 14,5 uur op de nummer 2. Gerard de Rooij wint Le Dakar 2012. Ik heb iedereen stond voor zijn ogen gereden. Maar het succes heeft ook een donkere kant. Jan de Rooij reed een tijd lang niet na de dood van een teamgenoot. Kees is uit die auto geslingerd en de andere twee die zijn zwaar gewond. Het trieste gevolg voor Kees van Loevestein was dat hij overleden is. Hij was helaas niet het enige slachtoffer. Sinds de start in 1979 zijn 78 mensen, zowel rijders als publiek, om het leven gekomen tijdens de Dakar Rally. Ik zet mijn motor aan de kant en ik loop er naartoe. En hij lag in een bepaalde houding. Wat nog niet heel abnormaal is. Maar toen ik erbij kwam, ik keek in de helm en ik zag het gelijk. Ik denk, dit is klaar. Het voorkomen van nog meer doden is voor de organisatie reden om meer aan veiligheid te doen. Zeker voor motorrijders. Zo hebben zij tegenwoordig een airvest. Dus wanneer de motorrijder valt, blaast hij zichzelf op en heb je eigenlijk een airbag om je lichaam heen. Sindsdien is daar in ieder geval geen dodelijk ongeval meer mee gebeurd. Maar gevaarlijk of niet, de Dakar Rally werkt nog altijd verslavend. Ik zeg altijd, het is mijn vakantie. En in Dakar zeg ik altijd, ik ga nu weg. En 20 dagen, geen telefoon, geen e-mail. En ga ik lekker iets anders doen. Ja, je moet denken, het is een beetje hetzelfde als seks. Als je het één keer hebt gedaan, kan je niet meer zonder. Dat is eigenlijk een beetje wat het is. Radio 1 podcast. Clary Polak was een kritische en onbevangen interviewer die niets moest hebben van uiterlijk vertoon. En dat deed zij goed met humor. Een frons en die betoverende blik erbij. Maar de toon bleef toch heel relaxed. Met zelfrelativering en milde spot benaderde ze haar gasten en het leven. Tot het laatste moment bewaakte ze haar persoonlijke autonomie. Eind augustus overleed ze. Wij hebben veel gesprekken over de dood gehad. En dat Clary niet veel ouder zou worden, dat was mij wel duidelijk. Wat blijft na de dood van Clary Polak? Luister naar de nieuwste aflevering van Wat blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen.

Nou ja, die groeien zowaar nog zo laat op de middag, begin van de avond. En dat heeft vooral te maken met ongelukken, zoals op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en er staat inmiddels 8 kilometer file. Kost je 20 minuten extra. De A12 Den Haag richting Utrecht, voor Voorburg een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en hier 10 minuten vertraging. De A16 vervolgens Breda richting Rotterdam, voor het Terbrechtseplein 4 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. En dit heeft te maken met een ongeluk op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, voor Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer file rijden. Er zijn daar maar liefst 3 rijstroken dicht en de vertraging is ruim een half uur. Ster. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? Wat prachtig. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt, met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg. Van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. NPO Radio 1. NOS NTR. Op steeds meer plekken worden maatregelen genomen tegen het hoogwater. In Friesland bijvoorbeeld zet het waterschap 7 polders open. Allemaal om het water te spreiden. Nou, als je weet, het gaat om 4 miljoen kuub water wat we hierin wegzetten. Dus ja, het is nu wel het moment. Want we verwachten toch vrijdag nog wel weer wat te regen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Harde wind en hoog water in de rivieren zorgt op verschillende plekken in het land voor problemen. Bij Ochten in de buurt van Nijmegen is Rijkswaterstaat bezig om de dijk van de Waal te repareren. Zag verslaggever Sander van Hoorn. Ja, dat is de grootste schade daar hier zo, beneden. Hier zo. Want, wat moet ik zien? De band met schade die een hele grote boomstronken hebben veroorzaakt. Ja. Ja, we lopen een klein stukje naar beneden over een zompige dijk. En dan zie je inderdaad dat een boomstronk echt wel een gat van, wat zal het zijn, een meter breed en 20 meter lang erin heeft geslagen. En even verderop, dat is dat hamergeluid, staan mannen en die spannen een soort zeil, dik zeil, over dat gat. En dat slaan ze met haringen, tentharingen, de grond in. Maar dan heel groot eigenlijk. Het is iets steviger als tentcel. Ik zou er geen tentcel noemen. Hier kun je echt wel wat tegenaan hebben. Dus die bomen die gaan dat, als hier weer een boom tegenaan komt, dat gaat wel goed. De dijkinspecteur is Wim Cornelissen. Moet even aan de kant, waarom? De kraan die komt eraan, dus je hebt geen helm op, dus we moeten even aan de kant. Maar ik noemde het een tentcel. Een pleister is eigenlijk een veel betere beschrijving. Ja, wat we nu aan het doen zijn is eigenlijk gewoon pleisters aan plakken. We hebben natuurlijk vorige week hoogwater gehad en beschadigingen. En we zijn nu die beschadigingen aan het repareren voor de volgende hoogwater. En die kraan die moet erbij omdat er een nieuwe lading met zandzakken wordt aangevoerd. Dat wordt dan in dat gat, dat lange gat gelegd. En daar komt dat tentzeil dan, of die pleister overheen. Ja, zo plak je de pleister eroverheen. Die slaan we met pinnen vast. Ja. En op die manier hopen wij de volgende keer niet zoveel schade te krijgen. Maar als je het niet doet, als je die pleister niet plakt, dan gaat die dijk wel zwakker worden. Hij wordt er niet sterker van, laten we het dan maar zo zeggen. Maar er is natuurlijk nog geen gevaar dat de dijk zou bezwijken. Alleen je wil dat voor zijn. Ja. En dit zijn kleidijken. Elders in het land hebben ze natuurlijk ook zanddijken. En dat wordt vooral anders. Wat? Zand en water is een rare combinatie, dat erodeert snel. Deze kleidijken, dat zie je, het is afgeschuurd. Er zitten gaten van meer dan een meter. Maar er zit nog heel veel klei onder. Dus die dijk bezwijkt zo niet. Heb je een zanddijk, je krijgt daar zo'n golfje in. Ja, dan heb je heel schoon kans dat de boel onderuit gaat. Ik moet nog weer verder. Ja. Zo, opdringerige kraan wel. Maar goed, voor de goede zaak loop ik graag een stukje verder. Lopen we inmiddels tussen die grote boomstronken door, die inderdaad allemaal zo zijn uitgesleten, dat het ook een soort spieren worden, lijkt het wel. Ja, en die gaan zich in de dijk nestelen. En als ze op een gegeven moment vast liggen, spoelt het water er rondomheen. En dan zie je dit soort dingen. Moet even gebeuren. Telefoon. wordt weggedrukt. Misschien is er verderop een noodsituatie. Ik denk het niet. Bij deze waterstand heb ik een noodsituatie. Oké, dat is mooi. Maar goed, deze dijk bijvoorbeeld. Stel dat u wil voorkomen dat er elk jaar pleisters geplakt moeten worden. Noodmaatregelen genomen moeten worden. Waar moet de dijk dan aan voldoen? Als je iets verderop kijkt, dan zie je daar dat er harde bekleding zit. Daar zit basaltonbekleding en verderop zit weer grasbetonbekleding. Dus dat betekent, we hebben ook hele stukken dijk waar gewoon stenen aanwezig zijn. Harde bekleding noemen we dat. En dat is afdoende, want daar laten we het hout gewoon liggen. Je ziet verderop zie je een paar grote stammen liggen. Die lag voorlopig even liggen, want die liggen daar keurig op de harde bekleding. Daar zitten stenen onder het gras? Daar zitten stenen onder, okay. Ja, klopt. Dus eigenlijk is dat de permanente oplossing? Dat zou een permanente oplossing zijn. Maar je kunt natuurlijk niet al je dijken vol met stenen leggen. Esthetisch en bloemrijke dijken, al dat soort dingen. Je maakt altijd een afweging van, hey, wat doen we waar, op welke locatie. Dat was de dijkinspecteur Wim Cornelissen in gesprek met onze verslaggever Sander van Hoorn. In totaal telt Nederland tientallen dijken die op uiteenlopende plekken staan en wateroverlast dus moeten voorkomen. Sommige van die dijken zijn al vrij oud. Ik ga erover doorpraten met Harm Aantjes, dijkexpert bij Deltaris. Goedenavond. Goedenavond daar. We hoorden net Wim Cornelissen vertellen, de dijkinspecteur, dat het plaatsen van stenen dus een goede oplossing kan zijn, maar dat het ook niet voor iedere locatie geschikt is. Wat kunnen we nog meer doen om die dijken te verstevigen? De opbouw van de dijk is inderdaad vaak de grond, zoals ik ook in het item terughoorde. En de sterkte die zit in de bekleding eigenlijk, die aan de buitenkant van de dijk daar aanbrengt. In het item komt terug dat je daar stenen neer kunt leggen, maar je kunt er ook een kleiafdekking, maar dan wel met een goede bekleding. Dat kan gras, maar dat zouden ook kruiden en bloemen kunnen zijn. Wil je de dijk sterker maken, dus dat hij ook tegen de grote hoeveelheden water bestand is, dan kun je ook in de dijk nog gaan kijken wat je daar doet. Je kunt damwanden in de dijk plaatsen om hem uiteindelijk sterker te maken. En aan de achterzijde, de polderzijde van de dijk, kun je ook bermen aanbrengen die alles bij elkaar de dijk sterker maken. Ja, en is dat nou nodig voor veel dijken in Nederland, dat ze nog sterker gemaakt moeten worden? Ja, want we hebben normen voor de sterkte van de kering. Het is zo dat we nog een groot aantal van die keringen in de versterking moeten brengen. En dat is hetgeen wat de komende jaren uitgevoerd zal worden. Dat zo is, is niet gek, omdat eigenlijk de voorwaarden, zeg maar de belasting die tegen een dijk komt te staan, die past ook aan. En dan moet je aan zaken denken als de klimaataanpassing, waardoor we ook hogere waterstanden krijgen, waardoor we ook hogere afvoeren kunnen krijgen. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk precies als zo'n dijk verzadigd raakt? Wat gebeurt er dan? Is dat ook weer een verschil tussen zand en klei? Ja, ik kan het makkelijkst uitleggen door grond uit te leggen. Grond is korrels en water. En dan moet je je voorstellen dat die korrels dan de gronddeeltjes zijn. Die zitten zowel in zand als in klei. En water is het andere deel. Als er nu meer water in die grond komt te zitten, en het is een balansverhaal, dan kun je eigenlijk vaststellen dat hoe meer water er in de grond komt te zitten, dat die sterkte van die grond wat terug kan lopen. Veel water houdt in, hè, als je op de grond staat, dat je daar dan blubber of modder eigenlijk kunt krijgen. Daar kun je dat al aan zien. Ja. Nou, in die dijk is het in wezen niet heel veel anders. Dus ook daar moet je ervoor zorgen dat zeg maar de afvoer of de drainage van dat water op een goede manier plaatsvindt. Ja. Nou hoorden wij net ook dat er bij Kuik een dassenburcht versneld uit de dijk daar is gehaald. Waarom doen ze dat? Nou, dat doen ze omdat dassen ondergronds enorme gangenstelsels maken, waar ze een huis, een nest hebben. En als dat hoge water langs de ingang van zo'n burcht stroomt, dan kan die inderdaad de dijk aantasten. Als het water in die gangen stroomt, dan kan het de dijk aantasten. En ook de das die wil een droog plekje hebben. Dus als het water stijgt, dan zal de das ook nog moeite doen om hoger op te gaan zitten en dus nog andere gangen te graven. Ja. Precies, dus daarom is dat nu weggehaald. U had het net ook al over de uitdaging die eraan komt. De klimaatverandering, meer van dit soort extreme weer. Hoe ver zijn we daarin? Als er nu Nu is het redelijk overzichtelijk. Worden net de dijkinspecteur zeggen, nou, ik maak me nog geen zorgen. Hoe ziet u dat? Ik maak me in die zin ook geen zorgen, omdat ik het idee heb dat we ook gewoon heel goed bezig zijn met het op orde en op sterkte houden van onze dijken. Zelfs al zal de aanpassing nog groter blijken, dan denk ik ook dat er nog voldoende ruimte is om dijken verder sterker en hoger te maken. Nou, dat is een positieve gedachte om dit gesprek mee te eindigen. Dank u wel, Harm Aantjes, dijkexpert van Deltares. Al bijna 3 maanden duurt de Israëlische oorlog in de Gazastrook. Het Israëlische leger zei eerder deze week dat de oorlog ook dit jaar in 2024 langdurig door zal gaan. Maar bij Israëliërs ontstaat steeds meer twijfel over de toekomst van de Gazastrook en daarmee ook het doel van de oorlog. En daarom komen Israëlische politici soms met extreme ideeën. Daarom nu contact met correspondent Nasra Habiballah. Nasra, om wat voor extreme voorstellen gaat het dan? Nou, het gaat vooral om voorstellen van 2 ministers van ultrarechtse partijen in de regering. En die zeggen eigenlijk dat zij vinden dat de enige manier waarop Israëliërs op een veilige manier kunnen leven is als Palestijnen vertrekken uit Gaza. Of in ieder geval een deel van de Palestijnen uit Gaza vertrekt. En dan zeggen zij bijvoorbeeld naar het zuiden, de Sinaiwoestijn in Egypte. Of dat er een soort plan komt dat Congo of andere landen Palestijnen opvangen die willen vertrekken. En dat er dus weer nederzettingen in de Gazastrook gebouwd moeten worden. En hoe is er op deze ideeën in Israël gereageerd? Nou, veel Israëliërs die weten wel dat dit extreme plannen zijn en dat die ook niet heel realistisch zijn. Al is het alleen maar omdat de internationale gemeenschap dat niet zou accepteren. Maar er zijn ook, zeker als we naar die ultrarechtse kiezers kijken, ook echt wel mensen die het hier mee eens zijn. Ik was vanmiddag op de markt in Jeruzalem en ik vroeg daar wat mensen wat ze hiervan vonden. Laten we daar even naar luisteren. Okay. I think all the Gaza need to go for the other country. All the Palestinians need to leave. Yeah, because we want peace. I disagree, but I also don't take them so seriously. I think it's very possible that that can be the only solution, but I never say never, you know? Ja, die reacties vanmiddag die waren dus gemengd. De eerste meneer die zegt eigenlijk Palestijnen moeten vertrekken, want zolang ze hier zitten hebben wij geen vrede. En die mevrouw daarna die zei ik ben het er niet mee eens. Maar ze zegt ik neem de plannen van die ultrarechtse ministers ook weer niet zo serieus. En die laatste man die zegt weer dat hij denkt dat het misschien wel de enige oplossing is dat Palestijnen vertrekken. Maar de mensen die ik sprak die hier tegen zijn, die weten tegelijkertijd ook niet goed wat dan het alternatief zou zijn. En men twijfelt ook of de regering dat wel weet. Zo sprak ik ook een onderzoeker en die vertelde dat ruim 2/3 van de Israëlische bevolking eigenlijk geen vertrouwen erin heeft dat de Israëlische regering een goed en realistisch plan heeft voor hoe het nu verder moet met Gaza na de oorlog. En dat het vertrouwen in de regering in die zin heel erg laag is. Ja. En hoe wordt er dan onder de Palestijnen gekeken naar deze ideeën, Nasra? Nou ja, die nemen dit best wel serieus, omdat dit eigenlijk voor veel Palestijnen altijd al een angst was. Ze hadden al het idee vanaf het begin dat dit het uiteindelijke doel van Israël zou zijn om Palestijnen te verdrijven. Zij zeggen ook, kijk maar, we worden steeds verder en verder naar het zuiden gedreven. Dus bij Palestijnen is dit zeker wel een angst die leeft. Ja, het klinkt vrij extreem, hè? Bijvoorbeeld zo'n migratieplan met Congo. Hoe reëel zijn dit soort plannen nou? Ja, het lijkt me ook niet heel erg reëel. Al is het alleen maar omdat de internationale gemeenschap dat absoluut niet zou accepteren. Dat zien we nu al, hè. De VS, Frankrijk, vandaag ook Nederland, die ministers hierop aanspreken. En in zekere zin ook Netanyahu erop aanspreken dat hij die ministers onder controle moet houden. Maar goed, die controle die heeft Netanyahu simpelweg niet. En doordat er dus ook niet een ander realistisch alternatief plan is wat er nu ligt, pakken die ultrarechtse ministers natuurlijk de ruimte voor die extreme ideeën. Ja, en nog even terug naar hoe er in Israël wordt gereageerd. Want je zei ja, steeds meer mensen hebben minder vertrouwen over de aanpak van de regering. Hoe kan het nou dat er niet echt een plan is voor de Gazastrook? Ja, nou ja, na die aanval van Hamas op 7 oktober werd er eigenlijk meteen heel erg gereageerd vanuit wraak door Israël. Meer met taal van we moeten Hamas vernietigen, dat is het doel. Maar dat is eigenlijk ook zover als dat het plan ging. En die vraag van oké, maar hoe moet het dan straks verder? Dat kwam eigenlijk later pas. En het lijkt erop of dat ze op dit moment gewoon zelf ook gewoon niet weten hoe dat straks verder moet. Dankjewel voor jouw toelichting, Nasra Habiballah. Erik Evengroen, er zijn wat ongelukken gebeurd, hè? En toch wat files dus. Zeker. En de meest oponthoud heb je op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Krooswijk zijn nog altijd 3 rijstroken dicht. Er was dus inderdaad, zoals je zei, een ongeluk gebeurd. De vertraging is inmiddels bijna 3 kwartier en er staat 4 kilometer file. En daardoor loopt het ook vast op de A16 bij daar richting Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein is het 3 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Nog even terug naar het hoogwater, want dat zorgt ook voor problemen in het Kuinderbos in Flevoland. In sommige delen daar staat het water inmiddels bijna 1,5 meter hoog, zegt de boswachter. Ja, hier kom je echt wel tot aan je knieën in het water. Ja, als je hierin loopt, dan wordt het echt heel snel heel diep. Ja, knieën is niet gek. Al dat water is nu nog niet schadelijk voor de bomen. Pas als het daar langer staat in het Kuinderbos kan er schade ontstaan. Door wortelrot kunnen bomen dan doodgaan. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In Zweden en Denemarken hebben ze te maken met de gevolgen van een sneeuwstorm. En daardoor is de boel daar goed ontregeld. Dikke pakken sneeuw en harde wind zorgen bijvoorbeeld voor snelwegen vol met auto's die vaststaan. Daarom nu contact met de Nederlandse arts Maijan Gielen. Goedenavond. Ja, goedenavond. U woont al 15 jaar in Denemarken, in Jurring, in Noord-Jutland. Hoe is de situatie bij u daar? Nou, we kunnen nu eindelijk merken dat het een beetje de goede kant op begint te gaan. Het stormt niet meer. Het sneeuwt nog maar een heel klein beetje. Er liggen wel overal nog bergen sneeuw. Maar dingen komen weer op gang. Gelukkig na bijna 48 uur met problemen met sneeuw en vastzittende auto's. Want het openbare leven was wel echt ontregeld. Ja, dat was het echt. Dus de kinderen zouden weer school beginnen hier eigenlijk vandaag. Ik heb ze thuis gehouden omdat er gewoon te veel auto's vast komen te zitten en hun bussen reden niet. Om te voorkomen dat we vastzitten met kinderen in de auto. En er zijn er meerdere ook die niet gekomen zijn. Er zijn in het ziekenhuis bijvoorbeeld waar we werken, zijn polieafspraken afgezegd. Niet acute operaties zijn uitgesteld. Gewoon ook omdat er gewoon niet. Personeel kon ook niet komen. Dus het was echt wel chaos. Ja, ja. En gebeurt dat vaker in Denemarken? Nou nee, zoals je al zei wonen we hier al bijna 15 jaar. Meestal gaan dingen wel gewoon door. En we hebben ook aardig wat sneeuw gehad. Maar zoals nu hebben we eigenlijk niet meegemaakt. En ze zeggen zelf ook inderdaad voor het eerst weer in, wat is het, 13, 14 jaar dat het zo erg was. En dus vooral de combinatie met wind ook. Dat ze nog hebben kunnen vegen. En dat hebben wij ook niet kunnen doen. Nog hebben kunnen strooien. Dus het was gewoon echt drama. We zaten echt woensdag de hele dag binnen. Ja, u zei het al, u werkt in het ziekenhuis en uw man ook. Was het voor u ook lastig om daar te komen? Ik had er niet kunnen komen vandaag. Want ik stond ook vast met mijn auto op de oprit dat de weg hulp moest komen. U kwam niet eens weg bij het huis? Nee, maar ik had toevallig vrij vandaag. Dus dat was een toeval bij een ongeluk. Maar ik weet van veel collega's dat een deel gewoon niet gekomen is op de afdeling. Omdat ze niet konden. De treinen waren ook afgelast vanuit Aalborg. En delen van wegen waren afgesloten met grote vrachtwagens die de boel blokkeren omdat ze vastzitten. Dus het was echt chaos. Ja. En alles ging maar heel langzaam in stapvoets. Mijn man is dan wel op het werk kunnen komen. Maar ik zat in ieder geval vandaag ook thuis en gisteren zat ik ook thuis. Ja. En u zei het ergste is nu voorbij? Ja, daar lijkt het wel op, ook in het nieuws. Je leest ook dat de snelwegen nu dat het weer rijdt. Daar hebben echt mensen bijna 24 uur vastgezeten in hun auto in de kou. En nu rijdt het weer, langzaam. En we merken ook dat de waarschuwingen die verdwijnen ook langzaam. Eerst was het je moet niet naar buiten als het niet nodig is met de auto. En nu is het, als het nodig is mag het wel. En op sommige plekken is het helemaal opgeheven al. Dus het gaat de goede kant op, ja. Al komt er nu heel veel kou op de kant op. Ja, het zal niet meteen lekker zijn, nee. Dank u wel voor uw verhaal. Mahi-Chan Gielen vanuit Jurring, Noord-Jutland was dat. Al dagenlang is Italië in de ban van een weer opgeleefde discussie over de pizza Hawaii. Traditioneel komt deze pizza met ananas niet voor in de Italiaanse keuken, maar een beroemde Napolitaanse pizzabakker verkoopt hem nu toch. Dat levert nogal wat negatieve reacties op. Iemand omschreef het zelfs als de ultieme culinaire misdaad. Goedenavond, Giovanni Carminita. Buonasera, goedenavond allemaal. Goedenavond. U bent kok bij 24 Kitchen en kent als Italianen natuurlijk deze eetcultuur heel goed. Wat is dat ook met die pizza Hawaii dat die zoveel hevige reacties oproept? Ik begrijp er niks. Waarom sowieso wordt ananas gebruikt? Dat is de goede vraag. Dat is al de misdaad. Ja, dat is een misdaad. Nee. Ik ben verbaasd, eerlijk gezegd, van Gino Sorbillo, die echt een fantastisch pizzabakker, die alle generaties van zijn familie oude Napolitaanse manier. En dan opeens dit jaar misschien dacht hij, joh, laten we iets anders proberen. Maar ik blijf herhalen, nee, absoluut niet. Nee, ik weet dat. Ik geloof dat het wel anders zou zijn, omdat het wordt gekarameliseerd. Hij gaat het twee keer laten inkoken met anders, met drie soorten kaas. Ja, dan precies. Het wordt wel echt een andere pizza Hawaii. Ja, en dat maakt het nog erger, eerlijk gezegd. Ik vind de pizza en kaas samen, ik bedoel ananas en kaas samen. No. Dat is een, in Italië zijn een kwart mensen denken, het is wel anders. Die nieuwe generatie vinden we wel goed, maar die ouderwetse Napolitaanse, Italiaanse mensen, ze zijn niet blij mee. Hè? Zou dat het zijn dat jongeren het misschien wel accepteren? Nee, die Italiaan denk ik niet. Nee, omdat je bent opgevoed thuis, als je een pizza Hawaii bestelt, dan krijg je ruzie. That's it. Dat is klaar. Trouwens, bij ons bestaat, je kan niet online thuis bezorgen, whatever, wat het is in Italië, pizza Hawaii. Dat staat niet eens op de menukaart. Nee. Je ziet wel op de bord met kreet geschreven, hoe noem je dat? Voor de toeristen in Florence heb je gezien, Venetië, Firenze, Rome heb je ook gezien. Maar echt zo'n klein straatje, en dat zie je met alle respect buiten, geen Italianen gewoon die daar werken. En dan denk ik, het is voor toeristen. Toeristen is hartstikke mof, Amerikanen, Chinezen. Maar wat zou er dan achter zitten? Want dit is dus echt een beroemde, gerenommeerde chef. Wat zou er dan achter zitten dat hij dan juist de pizza Hawaii op de kaart zet? Hij heeft misschien een slechte auto nu gehad, denk ik. Kan niet anders. Of te weinig gedronken of te veel. Een van de twee. Ik weet het niet. Geen andere verklaring. Ik weet het niet, maar waarom die Hawaii-pizza? Ik heb geproefd. Hè. Ik kan zeggen, het is niet lekker. Ik heb gewoon geproefd de Italiaanse de pizza Hawaii. Het is gewoon, dat past niet in mijn smaak. Nee. En daar zo denken ongeveer 80 miljoen Italianen ook. Dat ben ik zeker. Ik ben heel benieuwd hoe die gaat verkopen. Of die gaat verkopen, die pizza Hawaii. Dank Giovanni dat we eventjes hierover konden spreken. Dit was Nieuws & Co. Zometeen hier op de zender. Dit is Dag met Joram Kaat. Hey Fleur, ik spreek zometeen met de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Boldersien. Hij heeft pas een nieuw actieplan gepresenteerd, vol met plannen voor 2024. En dat terwijl de PVV in haar verkiezingsprogramma schreef dat hij maar een ander baantje moet gaan zoeken. We gaan het er zo over. Dat zometeen na de hoofdpunten van het nieuws met Annette Schut. Fijne avond. NPO Radio 1. Rijkswaterstaat onderzoekt hoe de weg Zwolle-Dam bij Maastricht snel kan worden gerepareerd. Verschillende scenario's worden bekeken. In het gebied rondom de dam geldt een noodverordening, ook omdat een nabijgelegen brug op instorten staat. Nog vele tientallen mensen liggen bedolven onder puin na de zware aardbeving in Japan. Ruim drie dagen na de beving is de reddingsoperatie nog altijd in volle gang. De zoektocht verloopt moeizaam door hevige regen en kou. Terreurgroep Islamitische Staat heeft de aanslag bij de herdenkingsceremonie in Iran geclaimd. Bij die aanslag gisteren kwamen zeker 95 mensen om. De luchthaven van Eindhoven vervoerde vorig jaar een record aantal reizigers, bijna 7 miljoen. En dat is meer dan voorafgaand aan de coronapandemie. Het weer. Vanavond gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Morgen nog meer regen met in het noordoosten mogelijk natte sneeuw. Ook kan het aan de kust stevig waaien. En er is verkeersinformatie. Erik Evengroen. Ja, flinke vertraging nog op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Ter hoogte van Rotterdam-Krooswijk gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. Er zijn nog altijd 3 rijstroken dicht. Verkeer moet rekening houden met een half uur oponthoud. En de Rijkswaterstaat verwacht rond dit moment de weg weer vrij te kunnen geven. En hierdoor loopt het ook vast op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein is het 2 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Joram Kaat. Een hele goede avond en welkom bij Dit is de Dag. Deze week zijn de gesprekken tussen PVV, VVD, NSC en BBB weer opgepakt. Er wordt gesproken over onder meer de grondwet en de democratische rechtsstaat. Volgens Geert Wilders zijn die in veilige handen bij hem. Wij zullen er zijn, en ook ik mogelijk als premier, voor alle Nederlanders. Welk geloof, religie, ideologie, kleur, seksuele geaardheid, wat men ook heeft. Wij zijn er voor iedereen in Nederland. Over de winst van de PVV en de gevolgen voor racismebestrijding ga ik praten met de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabien Baldefsin. Meneer Baldefsin, fijn dat u er bent. Goedenavond. Goedenavond. Laten wij beginnen met de actualiteit. De spanningen in het